سورت انعام شپک پنزو سیاد دے چمپت نمبر آیت اوم پارا چپن آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اهواءكم فقد ضللت اذا وما انا من المهتدين قل اني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين سورة انعام مقصد سورة انعام رد شرکو اثبات توحید او سورۃ وحسیو اول ایسے کې یوصل اول سیاتونو پای کې رد شرک اعتقادی بجمی اقسامه چه ده شرک اغطول اقسام شرک اعتقادی راغ سلور قسمو فی العلم فی التصرف فی الدعا فی العبادت او ده مشرکین و اقسام سلور قسم اغا بیانی دارنگی دو میسا کی رد ده شرک فیلیو او صورت کې د مبلغ د ټریننګ د پاره احکام بیانې د مبلغ ټریننګ چوغورا اغشپګ اصول اغشپګ امتحانات او غونډې دا بیانې چکلک شاہ ہر قسم مصائب بپتا راجی ندی زینہ نفد شرف دعا فی العبادت نفد شرف العبادت ندی زینہ بیانی شپک پنزو سمایات دے قول انی نحیتو ان عبد اللذین تدعونا من دون اللہ و آیا پیغمبرا زا یقینن زو نهی تو من کړی شوی ما وایا چې زو من شوی ما چې بندگی وکم دا کسانو چې را مدد کوي تاسو به د الله نه انا عبد الذین چې ز عبادت کوم ز بندگی وکم عبادت خو معنا عربی دا بندگی وکم ز عبادت کی بندګیری راځي بیشک از من کلی شوی ما چز بندگی حکم دا کسانو چ تاسو تارا مدد شوائے بید اللہ نا تاسو تارا مدد شوائے نو زا غیتا فریاد نکو ما زا غیتا را مدد شنوی ما عبادت کی عاجزی وی فریاد وی آغا تاسو چراغوال حاجتو نکی نو زا غیتا فریاد و عاجزی نکو ما ویا نیمزو تابی ویا پیغمبر علا اتبعو زتابی داری نکوما احواکم دو خواہشات استاسو دو خیالات استاسو دا خطاسو دو زان مسئلہ جو رکڑی او خط او کما دا کارو کو قد وللتو کما تابی داری دو خواہشات اکلا نزب خطاشم ازن پدا وحکی وما انا من المهتدين او نعمت لار مندون کنا زباد حتا بداری چونکما او خواهش پس روان شم زبا خطا شم پدر وحکی وما انا من المهتدين او نعمت بیاد لار مندون کنا و پیغمبر انی علا بینت من ربی بیشک ازو پا دلیل باندیم ده طرف د خپل ربنا علا بینتن ز پا دلیلی ما قرآن دلیلی ما سر قرآن ده ما سره قران دې زستاسو خیالات په سنظم ز په دلیل باندې ما وکذبتم بی او تاسو کټول دنیا یو شی نو او د قران خلاف کوي نو زستاسو تابعداري د قران خلاف نکوما وا پیغمبر ما عندي اني على بينه من ربي زپ دليلي ما ذا طرف د خپل ربنا قران دليل له سوره يوسف يو صلته ما یاد کې براشي قل هاذي بي قل هاذي سبيلي ادو على قل هاذي سبيلي ادو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وحود کی ومدا لفظ بیا بیا راځي علی بینه من ربی بین دلیل قران وکذبتم به او تکذیب کړي تاسو به په دا دلیل باندې زه په دلیل مو تاسو دلیل نه مانی درو تکذیب کوي ما اندی ما تستاجلو نبیه نشتره ما سرا عذاب چه تلوار کوي تاسو پای تاسو چې په کوم سیز راتلل کوي غواړي چې عذاب بکلی عذاب بکلی نو نیمه زاد عذاب والو نه ما سره عذاب نشته ان الحكم الا لله نشته اختیار د فیصله مگر خاص الله لره نه د فیصله مگر الله سره چې تاسو جرم کو نو تاسو فیصله به الله کوي ستاسو د جرم فیصله د الله سره د ما سره نشته که عذاب در کئی او کار صدر سره کئی یا قص الحق بیانی اللہ حق ووا خیر الفاسلین او دا اللہ دے غورا دے فیصلے کنکونا آگا غورا فیصلے کئی دا فیصلے تا دا چا فیصلے رسی نا بز آگا فیصلے زمان فیصلے دا ان الحکم الا للہ علا له الحکم والعمر خاص الله له اختیار د فیصلو دی او خاص الله له اختیار د پیدا کولو دی الا له الحكم والامر خلق والامر اختیار د پیدایش د هر یو چیز الله تعبدوا الا سوره یوسف وګوره 40 نمبر آیات التم ذکر کړي چوګوره هر پیغمبر اغه لاسه کې هغه پیغمبر چې په جیلونو کې ده لاس او خپو کې ات کړی دي هغه په میدان ولاله او د دې خبرې بیان کړي آیات نمبر 40 وګورئ ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتم وانتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان تاسو نبلې بندگی نه کوي به د الله نه اچا فریاد جلان مکوي دي اچا به د الله نه تاسو جلان کوي بندگی نه کوي به د الله نه مگر د تشنو منو سميتم وانتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان لدې د الله په بندگی دی دا دلیل ان الحكم الا لله ان الحكم الا لله نشر اختیار د فیصله مگر خاص الله له د دې بندګری عبادت د دې فیصله د الله سره ده چې سو غلط کار کوي نو الله بدا فیصله کوي ازکه امر الله تعبدوا الا اياه حکم کړي الله چې بندګي بن کوي چا به زمانہ حکم الله د دې خبره کړې ده امر الله تعبدوا الا اياه دا رنګ سوره اعراف سلور 500 سيات وګورئ الا له الخلق والامر اخر دات الا خبر شي خلق له الخلق والامر الله له اختیار د پیدا کولو دی والامر الله له اختیار د فیصلو دی اختیار د فیصله هغه د الله دی ان الحكم الا لله الا له الخلق والامر يخلق ما يشاء ويختار الله يخلق فی بطون امهاتکم الله پیدا کئ پګړو د مندوستاسو کې یخلقو ما یشا لله ملک السماوات والارض یخلقو ما یشا او قصص کی براجی اتش پیدا لا یخلقو ما یشا وربک یخلقو ما یشا ویختار ما کان لهم الخيرا ما مخلوق لا د زری بر اختیار نه ورکړې اختیار زما سره ده دلته وی الا له الخلق والامر سوره انعام کوي ان الحكم الا لله یوسف کوي ان الحكم الا لله امر الله تعبدوا الا اياه قصص کوي وربک يخلق ما يشاء ويختار سورة شورا یو کم پنزوستم کیوئی للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء پیدا کیا مخلوق چکو غشد اللہ مائدہ کم ترشیو یخلق ما یشاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام پبارکے دا مریم پبارکے چھ پیدا کولو والا زیما آئیو عاجز دیماتا ولسم آیات کی تیرشیو وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ پیدا کئی آغا مخلوق چخو غشد اللہ پیدا کولو والا غده اختیار چلولو والا غده اختیارات داغ چلی نو چه اختیار داغ ده نو آغا ترا مدد سوا وَلَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَجِلُونَ بِهِ ان الحكم الا لله يقص الحق بيان حق وهو خير الفاصلين او دا الله دی غراد فیصله کوونکو نا اوس نه فز تصرف د حضرت نا وا پیغمبر لو ان عندي کچرتوي ما سرا عذاب تستاجلو نبي چې تلوار کوي تاسو باهي کما سره د الله عذاب وي لقضی الامر بینی و بینکم نخام خاف سلب شیوا دا عذاب زما استاسو ترمینزا زما استاسو منز که بدا عذاب فیصل شیوا امر عذاب امر قاموز دولو سمانو سلا ذکر کرده کوی آغاش تاسو تلوار کوی بائی نو ختم شیبو فیصل لقضی الامر نو ختم شیبو کار پمین زما استاسو گیم مکه آیاتونو کې دو سیزونه ذکر شو یو قرآن بینا معجزا او یو نفذ شرف تصرف نو د دې آیت اوم دواله معنی کوي ما سره آچ تلوار کوي تاسو باهي چې تاسو وای سکستا لاس کې سزا وینو رولا زما لاس کې سزا نشتا او کوي ما سره سزا دا شي چې تلوار او کو تاسو باهي چې تکذیب دې تا تاسو د قران تکذیب وکړو نو کار به ختم شوی او الله په دې په ظالمانو باندې دوړو کې بیان وکړو والله اعلم بالظالمین بیان فد شرف العلم او دولسم دلیل عقلی وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو دا الله صدا چا بیان د غیب دی نپویږي په غیب او بل سو به الله نه الله صدا چا بیانی کنجان د غیب دی مفاتی جمع د مفتاح دا دایو نوی چې ما سخا علم غیب دی دایو نوی چې ز عالم الغیب ما کلام مؤکد کو تاکیدی کو کلام تاکیدی رولی دی علم غیب ما خپل ذات کی بن کری دی مقفل کلمی دی تال کلمی دی کنجان ما زان سر ساتری دی نو څوک چې دا وایي چې بل علم غیب شتا نو خو زما بی عزتی وکړه ما نه چا بیان واسته بلې زما تعالی ما تکړه دریم زما شی یو له مان زارا دا درې تاکیدات کړي دلته ګوره دا د پاره د تاکیدات ورولې چې یو سره وي ها بابا له علم غیب شتا پیر فقیر له علم غیب شتا یا فلانی لشته نو یو خو علم غیب زما ذات علم غیب زما سات کنه نو زما د ذات نه علم غیب واغسته دا او دوی ما مقفل کړی دي ما تعال کړی دي ما هغه چا بیا نه ځان سره خودی دي علم غیب ما تعال کړی دي دریم چا بیا نه رانه او تختوله سمانا دا موقت کلام تاکیدی کلام ذکر کا نپوی په علم غیب باندې مگر یو الله تاسو نه چې کوم پټ دی پاره پوه دی الله او پی جن دی الله سچو چکی ګورا وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها نپوی پاره بو بل څوک به ځلانا مفاتيح چا بیان وته ها ويعلم ما في البر والبحر پوی ګلا پاس باندې چپو چاو دریا بونو کیری فتح بمانه ور کول سلام راجی ما يفتح الله للناس من رحمت فلا ممسك لها انا فتحنا لك فتحا مبينا ويعلم ما في البر والبحر پوی ګلا پاس باندې چپو چاو دریا بونو کیری دریابونو و چکی چسی دی اللہ پی خبر دے وما تسقط من ورقت الا یعلمها آنو غرزی گی یو پانا دے یو بوٹینا مگر پوئی گی پائے بانی اللہ اگر چی یو پانا دے بوٹینا پریوزی نو تخبے دا خزان دے دا پانا پا غشوی وانا دا پانا پا پریوتو لبانی اللہ خبر دے چی دا پانا والی پریوتا ویعلم ما فی البر والبحر پویگ اللہ پا غصبانی چی پوچھو دریابنو کی دی دریاب کس دی سور حیوانات دی سور دوبی دلی سور کانی دی سور سی زن دی برا پا آکی ازمکی دا پاس دی پوچھا اللہ پی خبر دی وما تسقط من ورقه الا يعلمها ان غرزيږي او پالا د یو بوټینا مگر پوي پاره باندې الله ولا حبه في ظلمات الارض ان یو دانا ا پات يرو دزمکږي ولا رطب النلوندا ولا يابس او نوچا الا في كتاب مبين مگر ټول په لم د الله کې ذکر الا فی کتاب مبین مگر په علم د الله کې ذکر دا الله په علم کې دی ګور رتب ولا یابس په یو دانه چې ذمہ دار وکړي فزمکه کې پتیرو د زمکه کې ذمہ دار دانه واچوله رتب وی یابس وی زمیدا چې دا نه وکړي نو په سلوړه ما پنځم ورځ باندې اپټی تلال شو او وګړي چې دا هغه پټی کې وتر ویو کنه نو هغه دا نه کی نم راغلي لوندواله راغلي یده وی وتر دې پټی کې شتا زرغونه به وشي او چې پټی کې وتر نه لکه دا وغه خوش کړي اورولې نو دانا و چه پادیشی نو آغا پیغونی که دیو جنا رتبین یابسنی وی ولا حب نو یو دانا پر لان دزمکه که پتیارو دزمکه که یعنی لان دزمکه که چه آغا تا غرزول دا آنو الوانده آنو چا مگر طول سیزونا بیرم دا اللہ کی رخکارا اللہ پی خبر دی اللہ دا خپل علم نتابیر پر کتاب مبین سراو که زکر سنگ چه ظاہر کتاب کے خبر اکلکوی نو دارنگی زما په علم کے خبر اکلکا دا لے کتاب مبین علم دا اللہ مگر دا خود علم کے دا عرص موجود دی او تعبیری دا خپل علم نا پا کتاب مبین سرو کا لکا چی او شے اولی کلیشی نو آخ کارشی او آغا پاخا اپراتی آغا تستمپ لگی دلی آغا نسو که نقصان نشی کوله دارنگه زما علم زما پزاد کې پروت ده نو ما بانده خفا جوتا خوب غفلت ندازی نو تعبیری ده علم نا پا کتاب مبین سره که پوشه زکوی ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین ټول په علم د الله کې ذکر را او هو الذی یتوفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم الله عزاد ته وفات کوي تاسو دلته کې د توفی معنا چې د وفات سره وکي نو بیا نقصان راځي ګوره چې وفات کوي تاسو د شپې تشپی دمبل کی او در رجی دی بیا جوندے کی نو قانون دادے چی پا مرگ باندے دی انسان نکاح ختم شی ختم شی کنا بیا با نکاح تا دکے نو چشپی تا ملکی او در رجی دی بی خی نو تا بیا هر سال نکاح تا دکے دک پلی خزی سرا نا نو بیا خو تا نقصان کے صورت چی اولاد آگے نپس پیدا کی نو خو بیا بغیر دی نکاح نا پیدا کی رو را دا خبر غلط دا څنګه چې قادیانیان وای حیات وفا په معنا د وفات سره زنده نه توفی قران کې په دریو معنی سره غلې یو توفی په معنا د پورا غستلو سره روح او بدن دواړه لکه سورته آل عمران کې تیر شو انی متوفیک و رافعک الیا ز پورا غستونکې امتالرا بدن او رو دوالا پورا دی علم دارنگی صورت مائده پا آخر کی تیر شیو چه کلا اللہ تا زواغسته دما پورا صورت مائده آخر کی تیر شیو گوری تاسو کلا چه واغسته مال را پورا بیای ما تا پتنشتا کنتا انتر رقیبا فلم ما توفیتنی کنتا انتر رقیبا علیم یو سر ولسم آیات آخری آیاتنا یو آیات مخی دو آیاتنا مخی آیات دیں فَلَمَّا تَوَفَيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَرْ رَقِيبًا دلتم پا ماند پورا غستل روح و بدن دیز ما پورا برا واغستی دا ما تا لا دخپل قوم او دخپل امت بیا پتن و كُنْتَ أَنْتَرْ رَقِيبًا عَلَيْهِم درم دویم توفی پا ماند رازی دا مرک سرا لکه صورت الزمر یو سلوی خیات اللہ یتوفا الانفس حین موتها اللہ وفات کئی نفسنا پو وخد مرکی مرک پیراشی نو ہاں اغو وفات شی ار تاکی پا مانا دا مرک سرا رازی دلتا توفی رازی پا مانا دا ادکی دلو سرا وهو الذي يتوفاكم بالليل الله غزاته چود کوي تاسو د شپې ودري کی ور د شپې دی ودري کی آرام او کو سار دی بیا پاسه نو دې بده معنا پویګن ارزه کې چې توفی راشو نو په معنا د سس اخري مرګ سره اخري وفات نه رورم کله توفی په معنا د ودکی دلو سره لکه دلتا کله توفی په معنا د مرګ سره لکه صورتي زمر او کله توفی په پورا اغستلو برا بدن او روح دوالا انی متوفی گا فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیم وهو الذی اللہ رزاته یتوفاکم چود کئی تاسو باللیل دشپی دا مانا قرطبی اکثر مفسرین پا دیزے بانے کئی ويعلم ما جرحتم بالنهار او پویګ الله پاسبانی چې کوي تاسو درځي هر کم کار کسب کې ځمیداری کې باپاری کې نوکری کې علم کار کې الله زبانه خبر دی الله دې پوهه ها هغه پاسه یو درځي بیا کار کې مشغولې ثم يبعثكم فيه بیا ویخې تاسو را پدې کې پدې طریقه ثم يبعثكم فيه بیا ویخې تاسو فی پدې طریقه د پاره د څه ليقضى اجل مسمى د دې پاره چې پرګړي شي اغه نیټه مقرر اغه نیټه مقرر شي کوم نیټه چې د من مقرر ده دا رنگ دی ویخی او د کئ دی ویخی او د کئ دی لسکالا شلکالا دیرشکالا آج کمانی تا دی مقرر د دنیا کې د مرد آغیت دی ارسی پوشی ویلی که فلانی مل شو کلو دو کی مل شی پو خوب کیو کلو پو ویخا سم ایلیه مرجعو کوم چه مل دی کی آغا نیتا مقرر د دنیا کې د مرگا ثم الیه بیا بخا دی اللہ تا مرجو کم زید واپس کے دوستا سوی اللہ تا با واپس کے گئے باج مردہ کم سن بیا بیا ملکی تاسو سم ینبعکم بما کنتم تعملون بیا با خبر کی تاسو لا پاکارونو چې تاسو کو دنیا کې چې کم کار دی دنیا کې کړی دی بالغ شوی وي د هغه وخت نه به تر اخره پورې خبرې چې دا دا کار نه دی کړی قران کې ملاوي ثم لنو نبی ان الذين كفروا بما عملتم بیا مخامخ خبر کو منگا آکسان ابا خبر کو من کافران سچ کریو تاسو یا زب هر انسان خبرو ما چه تاکم عمل کریو دنیا کی پاغی بر خبرو ما دا سیده نبری دی کتوی زب مزی کو ما لکه صورتی حامیم سجده پنزوستم آیات کی براشی فَلَنُ نَبِّئَ أَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا خَمَغَا خَبَر بِكُمْ كَافِرَان پاچ دې کوم عمل کړو دنیا کې هر څوک به خبرو ما وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ او خَمَغَا وبسکوم دې تا دا عذاب سخنا وَذَبَر خبرو ما ما ته دې ار یوشي معلومات ستا زبر خبرو ام چې تا دا عمل کړو ولی دې کړو څنګه دې کړو په کومه طریقه دې کړو دا نه چې دنیا وې پټه دا پټه وین نه دنیا پټه دا او کارې ته بوزي یو ځل به خبرو ما دلته وې ثم ينبئكم بیا به خبر کی تاسو لا پاکارونو چې تاسو کو دنیا کې کتا شرک کړو عمل لا به خبرې کتا خا عمل کړو عمل لا به خبرې وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ چا چا عمل پاندازې د خیر کړي او داغي نیکی بو ویني چا چا عمل کړي او بداغي بس سزا بو ویني ثم ينبئهم الله دې موږ له خو اعمالو ها بدلې راکې او الله دې زموږ نو څو ګناونه شي الله دې موږ ته هغه معاف کړي واخر دعوانا اغا آیات ترجمه لفظی ازمانه یه لفظی آیات